En als we hier toch staan, ja, kom op. Nee, nee joh, even. Ik moet werken, man. Ah, joh. Nou, Lus Sabo die wil niet praten. Want het is echt waar dat ze oorspronkelijk de keuken niet wilde gebruiken. Want ze wilden gewoon hun eigen tent opzetten hier. En ja. Uiteindelijk hebben ze toch de keuken gebruikt. Maar ja, daar wil ik ze toch nog wel even over aan de tand voelen.